से शास्त्र जो आज्ञा देता है संन्यास का, वह योग्य अधिकारी के लिए देता है, और जिस अधिकारी को देता है उसमें इस प्रकार का संभावने उत्तरेषण वित्रेषण लोकेषण या वित्ताय भिक्षाचर्यम चरंती, तो उसके लिए तो पतन की आशंका ही नहीं हो सकती है। अब फिर भी आप कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो काफ़ी उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, शरीर छोड़े में कोई प्रायश्चित, क्योंकि शास्त्र तो जिसके लिए संन्यास का विधान करता है उसके लिए आशंका नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष, केवल कर्म जो छोड़ देना है इसकी अपेक्षा कर्म योग जो है वह श्रेष्ठ है। संन्यास भाष्य देखिए, जैसे अर्जुन की शंका क्यों हुई, वो शंका के विषय में था। अर्जुन की शंका क्यों हुई, अर्जुन की शंका क्योंकि पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि पहले इस प्रश्न का निराकरण तो हो चुका है, और पहले ये भी कह चुके हैं कि नच संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, तो उसी अर्थ निकलता है कि यदि ज्ञान पूर्वक संन्यास है तो वो मोक्ष का हेतु है, और कर्मयोग करने के लिए आप कहते हैं मुझ मोक्षार्थी को, तो इसका मतलब कर्मयोग भी मोक्ष का हेतु है। तो अब दोनों जो मोक्ष का हेतु हो गए तो दोनों का स्वरूप क्या हुआ, शास्त्रीय कर्मानुष्ठान। यदि कहो दोनों करो, संन्यास भी और कर्मयोग भी, तब कहते दोनों साथ हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रीय कर्मानुष्ठान और शास्त्रीय कर्म का परित्याग ये दोनों साथ नहीं हो सकता। इसलिए दोनों में से एक हमारे लिए जो कल्याणकर हो आप बता दें। भगवान यहां पर बताते हैं कि भाई ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं, पर मैं तुम्हें कर्म करने के लिए क्यों कहता हूं, कर्म करने के लिए इसलिए कहता हूं कि केवल कर्म का परित्याग जो है ना, वासना का परित्याग न करके केवल कर्म का जो परित्याग है, उस कर्म के परित्याग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसलिए तुमको कर्मयोग के लिए कहता हूं। वो तो प्रश्न के विषय में भूमिका थी, और ये उत्तर में जो है भगवान का अभिप्राय है। इसलिए कहते हैं संन्यास कर्मणाम परित्याग और कर्मयोगस्य तेषाम अनुष्ठानम, तो यहां पर भी शास्त्रीय कर्मणाम ही लेना है, संन्यास माने शास्त्रीय कर्मणाम परित्याग, यानी संन्यास में यही तो होता है ना। व्यवहार को हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति तो अनुभूति है ना, यज्ञोपवीत शिखा यज्ञोपवीत के साथ जो इसको कर्म प्राप्त होता है उसी का तो संन्यास में परित्याग होता है ना। शिखा यज्ञोपवीत का परित्याग हो जाता है, गायत्री का परित्याग हो जाता है, इसका मतलब जो शास्त्रीय कर्म हमको प्राप्त था उसका परित्याग हो गया, यही तो संन्यास में होता है। इसलिए कहा कि संन्यास कर्मणाम शास्त्रीय कर्मणाम परित्याग, और कोई भोजन आदि का परित्याग तो नहीं होता है, पर इसका परित्याग, और ये इसलिए होता है कि शिखा यज्ञोपवीत हमको शास्त्र से प्राप्त था, इसलिए यदि अब हम उसके हम जो है साध्य साधन येषणा से रहित हो गए हैं तो उसका परित्याग भी हमको शास्त्र विधि से कर देने से संन्यास का मूल है। संन्यास कर्मणाम परित्याग कर्मयोगस्य तेषाम अनुष्ठानम, तौ उभौ अपि निःश्रेयस करो नेने निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते, दोनों मोक्ष करते हैं। कैसे मोक्ष करते हैं, ज्ञान उत्पत्ति हेतु तो नहीं। अरे दोनों ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु हैं। कर्म योग अंतकरण की शुद्धि पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु बन जाता है, हैं? और जो है सर्व कर्म परित्याग पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन जो है ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु बन जाता है। तो इस प्रकार जो है उभौ यद्यपि निश्रेयस करौ, ये दोनों यद्यपि कल्याण करने वाले हैं, लेकिन तयोस्तु निश्रेयस हेत्यो, लेकिन ये जो निश्रेयस की हेतु है कौन, संन्यास और कर्मयोग, उसमें कर्म संन्यासात मैंने केवलात कर्म केवलात, भाष्यकार भगवान ये विशेषण दे दी ना, केवलात केवलात क्यों विशेषण दे दिया, यहाँ कर्म संन्यास भाष्यकार भगवान भगवान ने कहा, पहले में संन्यास कहा, नीचे के पंक्ति में ये नहीं कहा कि संन्यासात कर्मयोग को विशेषण है? पहले तो कह दिया संन्यास कर्मयोग से निश्रेष करो भव, और तयोस्तु यहाँ पर कहना था संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, पर संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते नहीं कहा, कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, इसलिए भाष्यकार भगवान ने उसमें उसमें विशेषण बता दिया केवलात, केवल कर्म संन्यासात, वासना का परित्याग नहीं किया, केवल कर्म का संन्यास कर दिया, कर्म छोड़ दिया, तो उसे कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग जो है ये विशेष है। इस प्रकार कर्मयोग की स्तुति है कि भाई कर्म छोड़ने की अपेक्षा कर्म करना उत्तम, सबासनी इसको कई जगह गीता में कहते हैं, पहले भी कहा न कर्मणा मनारंभ्या नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णति न च सन्न्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति, वही तात्पर्य है इसका कि कर्म का आरंभ किए बिना नैष्कर्म को नहीं प्राप्त कर पाता, नैष्कर्म रूपी संन्यास को कर्म का आरंभ किए बिना नहीं, न च सन्न्यसना, केवल कर्म छोड़ देने से कर्म नहीं छोड़ता, केवल कर्म छोड़ने से नहीं छोड़ता, कर्म को शास्त्र विधि से कर देने से कर्म छूट जाएगा, कर्म को आप सच्चाई से कर देंगे निष्काम रूप में तो कर्म छूट जाएगा, आप पास हो जाएंगे तो अपने आप कक्षा छूट जाएगी, आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा को सच्चाई से आप पास कर लेंगे तो वो कक्षा आपकी अपने आप छूट जाएगी, और वो कक्षा को आप पास नहीं कर पाएंगे तो उसी कक्षा में रहना पड़ेगा चाहे कितने वर्ष बीत जाए। तो इसी प्रकार निष्काम कर्म अनुष्ठान हम कर देते हैं सच्चाई से तो कर्म से ऊपर उठ जाएंगे तो कक्षा हमारी छूट जाएगी। तो यहाँ पर कर्म संन्यासात को भाष्यकार भगवान कहते केवलात कर्म संन्यास, केवल जो कर्म संन्यास है उससे कर्मयोगो विशिष्यति इति कर्मयोगम स्तौति, थोड़ी सिद्धि का है कि प्रश्नमेव उत्थाप्य प्रतिवचनम उत्थाप्य, जो कहा था ना स्वाभिप्रायम आया था ना, स्वाभिप्रायम के विषय में दिया कि पहले जो है प्रश्न का उत्थान करके और उत्तर का उत्थान करते हैं, निर्णयाय तद्वारेण परस्य संशय निवृत्त्यर्थम, यानी ये जो कहा ना कि स्व अभिप्रायम कहाँ आया था, ये जो स्व अभिप्रायम आचक्षाणु किस लिए, निर्णयाय निर्णय के भाष्य में आया था, तो भाष्य में जो निर्णयाय आया था उसको टीकाकार लिखते हैं कि तद्वारेण परस्य संशय निवृत्त्यर्थम, इसका जब निर्णय हो जाएगा तो अर्जुन के मन में जो संशय है उस संशय की निवृत्ति हो जाएगी। एवं प्रश्ने प्रवृत्ते कर्मयोगस्य सौकर्यर्थम सौकर्यम अभिप्रेत्य प्रशस्यतरत्वम अभिधित्सु भगवान प्रतिवचनम किमुक्तवान इत्याशंक्या, ऐसा प्रश्न जब अर्जुन का हो गया तो कर्मयोग सुकर है और संन्यास है कठिन, क्योंकि उसमें वासना का परित्याग करना है, ऐसा अभिप्राय रख करके कर्मयोग है प्रशस्यता, कर्म योग जो है वह उसकी अपेक्षा सन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा अभिधिक्षुर भगवान, ऐसा जो है कथन करने की इच्छा रखने वाले जो भगवान है। प्रतिवचनम किमुक्तवान, भगवान ने क्या कहा, ऐसी आशंका करके कहा कि भगवान ने कहा कि सन्यासक कर्मयोगस्य निश्रेयस कराउभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्य उभयोरपि तुल्यत्वम्। श्रुति हमेशा शास्त्र क्या है, अनुभव में देखना है, यही अनुभव में देखा जाता है कि बारंबार जो है कोई भी आता है तो उसको प्रेरणा क्या दी जाती है, कर्तव्य कर्म करने की। क्यों प्रेरणा दी जाती है कि भाई वो वासना सहित है तो उसके लिए कल्याण कर वही है। अपनी परंपरा में कोई साधु बनने आवे तो पहले उसको उपदेश यही किया जाता था, अब आजकल तो का दूसरा बात कर रहे हैं, कोई भी आवे तो उसको उपदेश यही किया जाता था कि भाई तुम्हारे घर में माता है पिता है, हाँ तो जा करके वहां पर सेवा करनी चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब जब जो है उसको बार बार कहने पर भी देखा जाता कि उसमें अभी जो है वो नहीं मन करता, तो कहता भाई यदि तुमको साधु ही बनना है तो जाओ माता पिता की आज्ञा लेकर के, माता पिता की आज्ञा लेकर के, तब यदि कमजोर होगा तो माता पिता की आज्ञा लेने में ही जो है वो गड़बड़ा जाएगा, वो पक्का रहेगा तब तो माता पिता की आज्ञा ले लेगा। हम लोगों को तक भी ये परंपरा थी कि जो है गुरु का आदेश माता पिता की आज्ञा से सन्यास हो, बिना उसके नहीं, माता पिता आज्ञा दे सकते, यही है। तो अंदर बल रहे तो माता पिता की आज्ञा मिलती है, ये परंपरा जो रही है उसी को आप देखेंगे कि वस्तुतः शास्त्र शास्त्र का तात्पर्य क्या है। शास्त्र का तात्पर्य है कि यदि किंचित भी वासना इसमें है तो कर्म त्याग का उपयोग नहीं कर पाएगा, फिर साधु होकर के भी किस में लगेगा, जगत में लगेगा, सरल बने विद्यासन में नहीं लगेगा। शास्त्रीय बात को कभी झुठलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय बात अपने जगह ठीक उसको समझने का प्रयास, तो शास्त्रीय जो है वह ऐसा लगेगा, इसलिए उसको कर्मयोग ही। ये सब चीजें जो महापुरुष कोई चीज निर्णय लेते हैं मिशन में जो सेवा में लगाया वो यही समझ करके, मैंने व्यक्ति जो है झट वासना रहित होना तो बड़ा ही कठिन है। अब जब वासना रहित जो हो जाता है तब वो मिशन में भी फिर कर्मयोग में फिट नहीं आता, फिर जो है वह उसका चित्त वहां से भी उठ जाता है, ये सब जगह समस्या है। हमने समझाने का नागपुर में भी काशी में सब जगह हमारे सामने जो लोग आते हैं हम यही तर्क देते हैं, भाई आपको विक्षेप है तो केवल इसलिए है कि आप जो सेवा कर्म हो रहा है इसका पूर्ण सदुपयोग जो है इसको भगवान की भक्ति रूप में आप नहीं कर पा रहे, यदि भक्ति रूप में आप कर पा रहे हैं तो फिर अशांति क्यों होगी, समझाना तो ही पड़ेगा ना भाई, कर्तव्यत्वेन आप कर्म कर रहे हैं और ईश्वर सेवा रूप में कर्म कर रहे हैं, जब ईश्वर सेवा रूप में कर्तव्यत्वेन आप कर्म कर रहे हैं तो फिर जो है वह कोई अशांति का हेतु, पर इस रूप में नहीं हो पा रहा है तभी अशांति का हेतु होगा, समझाना तो यही पड़ता है। पर अंदर से जब एकदम जो है साध्य साधन ईषणा का परित्याग हो जाता है तब फिर उसे होता है, फिर वो श्रवण मन निधिध्यासन जो है इसी की प्रधानता को लेकर के वो जीवन जीना चाहता है। इसीलिए बहुत संत जो है वह फिर वो कार्य क्षेत्र से आ जाते हैं, श्रवण मन निधिध्यासन में या भजन में आ जाते हैं। उसमें हेतु यही है, स्वाभाविक है, ये सारी चीजें स्वाभाविक है, वास्वाभाविक नहीं है। तो हमेशा जो है वासनाओं को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयास होता है। इसी को कहा कि ज्ञान सहाय से कर्म संन्यास से कर्मयोगापेक्षा विशिष्टत्व विवेक्षय कहा केवलात्। श्रेयस्कर है तस्मात के पहले थोड़ी सी जो है टीका है, देखिए कर्म किम बंध कारणम प्रसिद्धम। आया था है उसका रिकॉर्डिंग था आधने वाला होता है। जगत में यही प्रसिद्धि है जेति जंतुर विद्यया च विमुच्यते। कर्म से एक प्राणी बधता है और ज्ञान से ये प्राणी छूटता है, सिद्धि तो यही है। अब आप कर्म को जो है वह मोक्ष का हेतु कैसे कह रहे हैं? कर्म का जब स्वभाव है बांधने का तो कर्म बांधने वाला ही होगा, अब कर्म मोक्ष देने वाला तो नहीं हो सकता है। अब आपने कहा कि कर्मयोग की विशेषता है, कर्म त्याग की अपेक्षा भी कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो ये कैसे होगा? इसी बात को कहते हैं कर्म ही बंधन कारणम प्रसिद्धम। बंधन का कारण जो है प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है? कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या से विमुच्यते। तत् कथम निःश्रेयस कर्म स्यादिति संकते। वो निःश्रेयस कर कैसे हो सकता है? तो कस्मादित्याह कियस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अरे कहते भाई सन्यासी माने क्या होता? वासना का यदि परित्याग हो जाए तभी संन्यास होगा कि नहीं होगा? यानी आप राग द्वेष रहित हो जाए, जगत की कोई वस्तु नहीं चाहते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते। ये दोनों शब्द क्यों दिया? दोनों शब्द ये दिया कि जो पहले वैराग्य होता है ना, वो वैराग्य ऐसा होता है कि जगत से द्वेष उत्पन्न करता है। जो विवेकज वैराग्य नहीं होता है वह जगत से द्वेष उत्पन्न करता है। तो जगत से द्वेष उत्पन्न कर देता है तो वो जगत प्रसंग में हमेशा विक्षेप उसको होगा। जिसका जगत के प्रति द्वेष होगा वह जगत का थोड़ा भी संबंध आवे तो उसको विक्षेप उत्पन्न। पर विवेकज जो संन्यास है वो तो विवेकज संन्यास में जो है किसी से द्वेष नहीं होता और किसी चीज की इच्छा नहीं होती। किसी चीज की इच्छा नहीं है और किसी से द्वेष, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो तुम कर्म छोड़ना कर्म करना इसके पीछे क्यों इतने पड़े हो? अरे यदि तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो नित्य सन्यासी बनो। नित्य सन्यासी बनो मैंने अंदर से सन्यासी बन जाओ, तो अंदर का सन्यासी नित्य सन्यासी है। कहते अंदर का सन्यासी कैसे बन जाए? हाँ, अंदर का सन्यासी वही है कि यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न द्वेष कर रहा है न कोई इच्छा कर रहा है। अब तुम जो है क्यों अपने धर्म से द्वेष कर रहे हो, लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हो, अब तुम्हारे अंदर उससे द्वेष उत्पन्न हो गया है कि इसको मैं नहीं करूंगा। अरे सन्यासी तो वही है कि न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करता है स्वभाव प्राप्त में प्रवृत्त होता है, न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है, जो निर्द्वंद है। यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, वो एक बड़ी लंबी कविता सुनाते थे, तो कविता तो हमको भूल गई, पर उसका अर्थ है कि मैं पहले शहंशाह था, मैं चतुरंगड़ी सेना मेरे साथ चलती थी, मेरे सिर पर छत्र जवर होता था और जो है लोग जो है वह गान करते रहते थे, मेरी स्तुति करते रहते थे। फिर एक राजा ने आक्रमण कर दिया, मेरी सब सेना मारी गई और मैं जो है वह बड़े दुख से जो है वह फटा चिथड़ा कपड़ा पहन करके भगा, चार दिन से भोजन नहीं मिला। फिर अंत में क्या कहते थे, यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ, स्वप्न की ही है जिंदगी, फिर यो हुआ तो क्या हुआ, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती। फकीर थे ऐसे बोलते थे। मतलब ये है कि जो है वह निर्द्वंद, ये जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इतने जो दिन द्वंद है, इनको ये है द्वंद, ठंडी गर्मी सुख दुख हानि लाभ जय पराजय। अरे जब वो स्वप्न ही है, तो जब स्वप्न ही है तो जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो फिर जो है ये क्या हुआ, ऐसा हुआ तो भी क्या हुआ और ऐसा हुआ तो भी क्या हुआ। तो जो निर्द्वंद रहता है हे महाबाहु, वो सुखान बंधानी, वो बड़े सरलता से बंधन से मुक्त हो जाता है। तो तू सच्चा सन्यासी बनने का प्रयास क्यों नहीं करता, बार बार वही कर्म छोड़ना कर्म छोड़ना। इसी में कर्म छोड़ने का जो प्रयास है तुम्हारा, इसका मतलब यह है कि अभी जो है वह तुमको कर्म छोड़ने की योग्यता नहीं, तभी तुम्हारा उसमें आग्रह जाता है। ये नित्य सन्यासी बन जाते कर्म अपने आप छूट गए। तो गेयस नित्य सन्यासी, वह नित्य सन्यासी है, स नित्य सन्यासी गेय, उसको तुम नित्य सन्यासी जानना। किसको, यो न द्वेष्टि कांक्षति, जिसका किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है और किसी चीज की इच्छा भी नहीं है। ही यस्मात हे अर्जुन निर्द्वंद्वः हे महाबाहो, महाबाहो संबोधन क्यों दिया, ये तो कायर नहीं है तो वीर है, वीर है इसलिए राग द्वेष को छोड़ सकता है। अरे वीरे छोड़ सकता है, कायर कैसे छोड़ सकता है। तो ही अस्मात हे महाबाहो निर्द्वंद, जो निर्द्वंद है ना, ये राग द्वेष से रहित है, काम क्रोध से रहित है, सुख दुख से रहित है, लाभ हानि से रहित है, तो वह सुखा सुखम बंधात प्रमुख्यते, वो बड़ा सरलता से बंधन को छोड़ देता है, इसलिए बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति का हेतु ये सन्यास है। थोड़ी सी टीका देखिए कि अकर्त्रात्म विज्ञानात् प्रागपि सर्वदा असो सन्यासी ज्ञेयों यो राग द्वेषो क्वचिदपि न करोति क्या। टीकाकार कहते हैं कि भाई ज्ञान हो जाने के बाद तो दूसरे चीज, पर अकर्त्र आत्म विज्ञान, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञानी को क्यों कहते हैं कि ज्ञानी कुछ नहीं करता। वो जिस स्वरूप का उसको ज्ञान प्राप्त है उसमें कर्म का संबंध वो अकर्त्र आत्मबोध उसको होता है। जिस स्वरूप का बोध होता है उसमें कर्म का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ज्ञानी कुछ नहीं करता है। और शरीर आदि से उसकी कोई क्रिया नहीं होती है, ये अर्थ उसका नहीं है। पर शरीर आदि में उसकी अहंता ममता है नहीं। जैसे जो शरीर है, जिस शरीर में आपकी अहंता ममता नहीं है, उसके द्वारा कर्म का, उसके द्वारा किया गया कर्म का आपका कोई संबंध बनता है? उसके द्वारा किया गया जो कर्म है उसका आपका कोई संबंध नहीं बनता है। ऐसे उसने जब तक ये शरीर आदि में आत्मबुद्धि है तब तक तो इसके कर्म का संबंध बनेगा ही, चाहे आप मानो चाहे न मानो, मानने न मानने से कुछ नहीं होगा, वो उसका संबंध बनेगा ही। लेकिन अकर्तृ आत्म पद में जब अहंता जो है प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो वहां पर जो स्वरूप में आपकी अहंता प्रतिष्ठित हुई उस स्वरूप में जो है किसी प्रकार की क्रिया है ही नहीं है। लेकिन उसके पहले भी यदि कोई जगत में राग द्वेष रहित हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, तो उसको भी कोई कर्म बाध नहीं सकता है। ज्ञानी की तो बातें छोड़ दें। अकर्तृ आत्मविज्ञानात् प्रागपि सर्वदा असौ सन्यासी की, उसको सर्वदा सन्यासी जानना चाहिए। कौन? यो राग द्वेषो क्वचित भी न करोति, जो कभी भी राग द्वेष नहीं करता है, कहीं भी नहीं करता है। किसी को कह दिया कि इत्याह जो था ना, कस्माद इत्याह प्रतीक के ऊपर जो है टीकाकार ने ऐसा दिया। अब उसके बाद देखिए, यथा अननुष्ठीयमानानि कर्माणि सन्यासिनम न बध्नन्ति कृतानि च वैराग्य इंद्रिय संयमादिना निवर्तन्ते तथैव अनभिसंहित फलानि नित्य नैमित्तिकानि योगिनम अपि न निबध्नन्ति निवर्तयन्ति च संचितं दुरितं इति अभिप्रेत्या। जो कहा था निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखां बंधात् प्रमुच्यते, ये कहा था ना। तो यहाँ पर एक शंका ये होती है कि ज्ञान के बिना तो कर्म का नाश नहीं। तो कहा अच्छा देखो, सन्यासी को कर्म का स्पर्श क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो कर्म का उसने परित्याग कर दिया है, कर्म का परित्याग। अब फिर भी कुछ कर्म तो होता है, भोजन इत्यादि जो कर्म होता है, तो जो कर्म हो रहे हैं वो लगेंगे कि नहीं उसको? तो कहते हैं कि वो भी जो है उसको इसलिए नहीं लगते कि उस समय वह सावधान रहता है, उस समय वह सावधान रहता है। वो जो संकल्प पढ़ने वाला कर्म था उसका तो परित्याग कर दिया कि अमुक शर्मा हम, अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अमुक कर्म हम करिष्ये, तो उसका तो संबंध छूट गया उसका। और जो कर्म हो रहे हैं उसको विचार के द्वारा वह क्या करता है, जला देता है, क्योंकि उस समय सावधान रहता है वो। तो सावधान रहता है तो वो कर्म भी स्पर्श नहीं करते। ऐसे कर्मयोगी को भी कर्म स्पर्श नहीं करते। कर्मयोगी को कैसे नहीं स्पर्श करेंगे? कहा कर्मयोगी को इसलिए स्पर्श नहीं करेंगे कि वह काम्य कर्म करता नहीं। निषिद्ध तो पहले छोड़ दिया है कर्मयोगी, अरे भी शास्त्रीय कर्म में जब प्रवृत्त हुआ तो निषिद्ध तो छोड़ दिया, पर मोक्ष की जब इच्छा किया तो सकाम कर्म भी छूट गया उसका, दो छूट गए ना। अब नित्य नैमित्तिक कर्म रह गए उसके जीवन में, तो नित्य नैमित्तिक कर्म वो किसी फलाभिसंधि से कर नहीं रहा है। नित्य नैमित्तिक कर्म तो नित्य नैमित्तिक कर्म उसके जो संचित दुरित है, संचित जो पाप है उन पाप को क्षीण कर देते, पाप को वो क्षीण कर देते, उसको फल पूर्वक फल से नहीं कर रहा, वो अपने से नहीं कर रहा फल से, पर वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसका जो संचित दुरित है उसके जो है वह क्षीण कर देते हो अपने आप। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वह महात्मा, वो बिल्कुल जो है वह पैसा नहीं छूता, न पैसे की इच्छा रखता है। अब कोई आगे चढ़ा लिया तो किसी ने उठा के रख लिया, तो वो जो रखने वाला है वो जानता है कि ये पैसा महात्मा को चढ़ा हुआ है। अब कोई बात आ गई किसी वस्तु की आवश्यकता बने, उसने समझा महात्मा के लिए, तो महात्मा तो पैसा नहीं छूटा, पर मान लीजिए ठंडी लग रही है तो वो उसी पैसे का कंबल खरीद करके उसको लेके दे देता है कि नहीं देता? ऐसी नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है और उसका कोई प्रयोजन और है नहीं। तो ईश्वर तत्व के द्वारा क्या होता है कि उसका जो ये संबंध